श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6 श्लोकों तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 5 और 6 इन दो श्लोकों में क्षेत्र का वर्णन भगवान ने किया। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का उपदेश करने की प्रतिज्ञा 3rd श्लोक में भगवान ने की थी। क्षेत्र उपदेश के पश्चात होना चाहिए क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वर्णन, लेकिन क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वर्णन करने से पहले भगवान अमानित्वादि कुछ साधनों की चर्चा 5 श्लोकों में करते हैं, 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। इसका कारण सब बताया जा रहा है अवतरण भाष्य में। तो 7वें श्लोक का जो अवतरण भाष्य है इसे देखा जाए। क्षेत्रज्ञो वक्षमाण विशेषणो यस्य सब प्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति तं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना स विशेषणम् स्वयं एव वक्षति भगवान। तो क्षेत्रज्ञो वक्षमाण विशेषणो, इसके बाद में यह ऐसे प्रथमांत यत शब्द का अध्याय करना, उसे चाहे तो शुरू में ही जोड़ देना। यह क्षेत्रज्ञो वक्षमाण विशेषणो तम स विशेषणम स्वयं एव भगवान ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना वक्षति, ऐसा अन्वय होगा कि जो वक्षमान विशेषणों से युक्त क्षेत्रज्ञ है उसे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि ग्रंथ से स्वयं ही भगवान बताएंगे। 12वें श्लोक से आगे वाले ग्रंथ से कहते हैं क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को क्यों बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ ज्ञान के लिए। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होगा, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उपदेश करेंगे तो। और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का उपयोग कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीच में है यस्य सब प्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति। तम क्षेत्रज्ञम ऐसे लगाना, जिस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है उस क्षेत्रज्ञ का वक्षमान विशेषणों से युक्त स्वरूप स्वयं ही भगवान बताएंगे। इस अभिप्राय से लिखा कि यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति तं क्षेत्रज्ञं स्वयं भगवान वक्षति। तो 12वें श्लोक से क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन होगा, तो 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 5 श्लोकों में क्या होगा, किस अर्थ को बताया जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आगे वाले वाक्य से भगवान भाष्यकार। अधुना तु तज ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षणम यस्मिन् सति तज ज्ञेय विज्ञाने योग्यः अधिकृतो भवति। यत्परः सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम विदधाति भगवान। तो ऐसा अन्वय करना कि अधुना तु तज ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षणम भगवान विदधाति। तो अधुना यानी 12वें श्लोक के पूर्व तक के ग्रंथ से 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से ना अधुना का तो अर्थ इदानी होता है लेकिन इदानी से क्या लेना है ये जो ग्रंथ का उपदेश समय है उपदेश काल इस समय इन 5 श्लोकों के उपदेश के अवसर पर अधुना शब्द का अर्थ निकलेगा। भगवान तज ज्ञान साधनम में तत् शब्द का अर्थ है क्षेत्रज्ञ जिसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति बताई उसे यहाँ पर तत् शब्द से लेना है। इसलिए तत् क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति बताई है इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा क्षेत्रज्ञ। तो तज ज्ञान साधन यानी क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का जो साधन है और वो एक दो साधन नहीं है सामग्री है समूह है। अमृतत्व का तो साधन एक ही है क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का साधन एक नहीं है बहुत है इसलिए कहा जा रहा है गण। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का यानि मोक्ष के साधन भूत ज्ञान के जितने भी साधन हैं उन सब साधनों का समूह उसे कहा जाएगा तत्साधन गण साधन तद ज्ञान साधन गण शब्द से गण का अर्थ होता है समूह। किनका समूह तो साधनानाम समूह। तस्य ज्ञानम तस् ज्ञानम ये षष्ठी तत्पुरुष समास है और फिर और एक षष्ठी तत्पुरुष समास है तीन षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत् और ज्ञान में एक तस्य ज्ञानम तद् ज्ञानम तस्य यानि क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानम और फिर तज ज्ञानस्य साधनानि इति तज ज्ञान साधनानि ये एक षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो क्षेत्रज्ञ ज्ञान के जो साधन अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यहाँ तक के 20 साधन है इन साधनों को यहाँ पर तज ज्ञान साधन शब्द से लेना और उनका गण फिर तज ज्ञान साधना नाम गण इति तज ज्ञान साधन गण तम द्वितीयांत है तम तज ज्ञान साधन गणम भगवान अधुना विदधाति। तो भगवान ब्रह्मज्ञान के साधनों का इस समय विधान कर रहे हैं विदधाति यानी विधान करते हैं ब्रह्मज्ञान के साधनों को बताते हैं। वे कौन हैं ब्रह्मज्ञान के साधन तो कहा अमानित्वादि लक्षणम ये तज ज्ञान साधन गणम का विशेषण है। तो ब्रह्मज्ञान के साधन हैं अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत उन्हें उनका विधान भगवान यहाँ पर कर रहा है। कहते हैं इन साधनों को इसलिए बताया जा रहा है कि इन साधनों से संपन्न मनुष्य को ही ब्रह्म ज्ञान का अधिकार प्राप्त है और अधिकारी होकर के ही ब्रह्म ज्ञान के साधन साक्षात साधन वेदांत का विचार होता है तो श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है। तो जिन साधनों के रहने से ब्रह्म ज्ञान की योग्यता आती है वे हैं ये अमानित्वादी साधन। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यस्मिन सति यानी यस्मिन तज्ज्ञान साधन गणे, यस्मिन शब्द से तज्ज्ञान साधन गण लेना, वो साधन गण है अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत, यस्मिन शब्द से ग्राह्य। तो जिस साधन गण के होने पर तज्ज्ञेय विज्ञाने योग्यो योग्यः अधिकार अधिकृतो भवति। तो जिस ज्ञान से जिस ज्ञान साधनों से युक्त होने पर तज्ज्ञान यानी क्षेत्रज्ञ के यथार्थ ज्ञान तज्ज्ञेय विज्ञाने, इसमें तज्ज्ञेय शब्द से लेना क्षेत्रज्ञ का जानने योग्य स्वरूप, जो अध्यस्त अंश है क्षेत्रज्ञ के वाच्यार्थ में अंतकरण तथा अंतकरणस्थ चिदाभास चेतना शब्दित, वो तो अविद्या अवस्था में भी गृहित हो रहा है लेकिन उस उतने मात्र का ज्ञान तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद के वाच्यांतर्गत जो अध्यस्त अंश है उतने का ज्ञान ये अमृतत्व का साधन नहीं है। अमृतत्व का साधन तो है त्वम पद वाच्यार्थ में जो अधिष्ठान अंश है लक्षार्थ बुद्धि का अधिष्ठान जिसका आभास बुद्धि में पड़ा है वो त्वम पद लक्षार्थ है और उसका तत्पद लक्षार्थ अभिन्नत्वेन रूपेण जो ज्ञान वो ज्ञान है तज्ज्ञेय ज्ञान। तज्ज्ञेय है क्षेत्रज्ञ का ज्ञातव्य स्वरूप ज्ञानार्ह स्वरूप, उसे तज्ज्ञेय शब्द से लेना। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञानार्ह स्वरूप है तत्पद लक्षार्थ अभिन्न स्वरूप, उसे तज्ज्ञेय शब्द से लेना, वो है क्षेत्रज्ञ का ज्ञानार्ह स्वरूप ज्ञातव्य स्वरूप तत्त्वमशादि वाक्यों से। और उसका विज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव, और इस अनुभव के योग्य बन जाता है इस साधन गण के होने पर। इसलिए कहते यस्मिन सति तज्ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति। तो जिस साधन गण के रहने पर जीवन में आने पर ब्रह्मा भिन्न जो अपना स्वरूप है उसके अनुभव की योग्यता आ जाती है, अनुभव का अधिकारी बन जाता है वो साधन गण। इस समय भगवान बता रहे हैं तम साधन गणम ऐसा अन्वय करना, यस्मिन साधन गणे सति तज्ञेय विज्ञाने अधिकृतो भवति तम साधन गणम अधुना भगवान विदधाति, ऐसा अन्वय है। तो दो यथ शब्द है ना, एक यस्मिन सप्तम्यंत यथ शब्द, वो भी साधन गण का परामर्शक है, और दूसरा एक यथ शब्द आ रहा है समास में यत परह, इसमें भी यथ शब्द साधन गण का ही परामर्शक है। अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इन्हीं का परामर्शक है यत परह में भी यत शब्द। इसलिए यत परह का अर्थ निकलेगा कि जिससे जिस परायण का मतलब जिससे युक्त होने पर, तो यत परह यानी जिन साधनों को अपनाने के लिए प्रयत्नशील, ये अमाणित्वम अदम्भित्वम इत्यादि साधनों को ही अपनाने में जो प्रयत्नशील हैं उसे यत परह सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते। ये परा यस्य, ऐसे बहुरी समास है, ये या साधन गण एक वचन होने से यह परह यस्य, यह याने साधन गण, तो तत् साधन गण परह याने परम प्राप्तव्य यस्य साधकस्य, उसे कहा जाएगा यत परह। पर शब्द से लेना प्राप्तव्य, मुख्य प्राप्तव्य तो है अमृतत्व, अमृतत्व प्राप्ति का साधन है ब्रह्माभिन्न ज्ञान क्षेत्रज्ञ का, और उसका साधन है अमानित्वादि गण। तो अमानित्वादि गण भी जो अभी ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य नहीं हुआ है, अनर्ह है, लेकिन अर्ह बनना चाहता है, तो उसके लिए प्रयत्न कर रहा है अमानित्वादि के संपादन के लिए, तो उसका अमानित्वादि एक उसका प्राप्तव्य होगा अमानित्वादि। यहाँ पर शब्द से प्राप्तव्य को लेना है, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। अभी ब्रह्मज्ञान यानी ब्रह्म रूप से स्वयं का अनुभव करने में अयोग्य है, तो योग्यता प्राप्त करने के लिए यानी योग्य बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो योग्यता किससे आती है? योग्यता आती है इन साधन गणों के रहने पर, अमाणित्वादि के आने पर योग्य बन जाता है, ये कहा ना। इसलिए जिनके न रहने से अयोग्य है उनके प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो रहा है, तो वो हो जाएगा पर यानी प्राप्तव्य साधन गण। इसलिए यह यानी अमानित्वादि साधन गण परह यानी प्राप्तव्य यस्य साधकस्य, जो अभी ब्रह्म विज्ञान अनर्ह है उसमें उसे कहा जाएगा यत परह। तो ब्रह्म ज्ञान की अर्हता के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो अर्ह बनेगा साधन गण के आने से, इसलिए साधन गण को कहा जाएगा यत शब्द से, और वो पर है यानी साध्य है वर्तमान में, यद्यपि वो साधन है ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन अब वो ब्रह्म ज्ञान का साधन इसके पास नहीं है, अर्हता नहीं है ब्रह्म ज्ञान की, तो अर्हता इनके आने से होती है, इसलिए ये इनको प्राप्त करना चाह रहा है, तो ये है पर यानी प्राप्तव्य। तो अमानित्वादि गण यह यानि अमानित्वादि गण पर यानि प्राप्तव्य यस्य साधकस्य ससाधकः यत्परः। मोक्ष पर कहा जाता है जो मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा है वो मोक्ष पर, मत पर भगवान कहते हैं वहाँ, यानि मत पर की व्याख्या करते हैं अहम परो यानी परम प्राप्तव्यो यस्य समत पर, मैं ही जिसकी परागति हूँ, परम प्राप्तव्य हूँ, मुझे प्राप्त करना ही जिसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, उसे मत पर कहते हैं। ऐसे अमानित्वादी साधन गण पर उसे कहा जाएगा जिसने ब्रह्म ज्ञान के अर्हता, जिसके आने से होती है ब्रह्म ज्ञान की अर्हता, उसी को प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, जिसका उद्देश्य इन साधनों का संपादन है, उसे कहा जाएगा यत्परः। हाँ, क्या पूछ रहे थे? अच्छा, हाँ वो अभी आएगा अमानित्वादी। तो जिन साधनों के आने से ब्रह्मज्ञान का ज्ञान अर्ह बन जाता है, वो साधन अभी जीवन में जिनके नहीं है, और उन्हीं को प्राप्त करना जिन्होंने उद्देश्य बना लिया है अमानित्वादी को, इसलिए उसी के लिए फिर प्रयत्न करेगा, तो वो हो जाएगा यत्परः, वो मनुष्य। ऐसा जो सन्यासी है, तो यहाँ सन्यासी का ये है कि अभी उसने इनको ब्रह्म ज्ञान के लिए त्याग दिया है मन से। हाँ नहीं, तो मन से उसने जब उद्देश्य बना लिया कि हमें इनका ये जो साधन है ये चाहिए, क्यों? ब्रह्म ज्ञान के लिए। और ब्रह्म ज्ञान किस लिए चाहिए? मोक्ष के लिए। तो जो अभी मुमुक्षु है, और लेकिन मुमुक्षु होने कारण मोक्ष साधन ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हुई, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की अभी योग्यता नहीं है, इसलिए योग्यता संपादन के लिए यत्पर हो गया, ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाने वाले साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर सन्यासी शब्द से कह रहे हैं, का अर्थ उसने अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में संसार को त्यागा है। सन्यासी का अर्थ है त्यागी, वो कहीं किसी भी आश्रम में रहे लेकिन भोग का त्याग कर दिया, भोग प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, साधन नहीं कर रहा है, उसे सन्यासी कह रहे हैं। यहाँ सन्यासी शब्द से जो आहिक पारलौकिक भोग प्राप्ति के लिए साधना नहीं कर रहा है, अपितु ब्रह्म ज्ञान के अर्हता के लिए साधन कर रहा है, वो सन्यासी। हाँ, वो कर्मी भी आएगा, जो भी साधन बताए जाएंगे, लेकिन उसका उद्देश्य उन साधनों से आहिक पारलौकिक भोग प्राप्त करना नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्ञान की अर्हता प्राप्त करना जिसका उद्देश्य है, उसके लिए साधन कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो यहाँ पर सन्यासी शब्दार्थ है। मन से जिसने ये निर्धारण कर लिया है कि हमें भोग नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की अर्हता चाहिए, उसे यहाँ सन्यासी शब्द से लेना है। उसके लिए फिर जिनके कारण अर्हता नहीं है, जिनके न होने से अर्हता नहीं है, जिनके आने से अर्हता होती है, उनको लाने के लिए प्रयत्न करेगा। तो यत्परः सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते, तो ज्ञाननिष्ठ कहलाता है। यहां ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान के साधन, और ज्ञान के साधन वो है अमानित्वादी, और अमानित्वादी में नितराम स्थिति वाला उसका प्रयत्न यही है, चल रहा है कि ज्ञान शब्दित जो अमानित्वादी है उनकी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, तो इसलिए वो यन्निष्ठ हो रहा है। तो ज्ञाननिष्ठ उच्यते, तो अभी ज्ञान की साधना कर रहा है, यानी ज्ञान के साधनों को अपने में लाने के लिए, अमानित्वादि को लाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उसे भी कहा जा रहा है कि सन्यासी और ज्ञाननिष्ठ। जो जिसके लिए प्रयत्न करता है उसे तन्निष्ठ कहा जाता है। जैसे मुमुक्षु होने पर भी ज्ञान की सात भूमिकाओं में पहली जो तीन भूमिकाएं हैं उसे ज्ञानी कहते हैं ना, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, जिसके जीवन में आ गई पहली भूमिका भी तो ज्ञानी है, शुभेच्छा से संपन्न। वो शुभेच्छा उसे शुभ विचारणा में प्रवृत्त करती है, शुभ विचारणा तनुमानसा में, और सत्वापत्ति फिर सत्वापत्ति, सत्व वास्तविक ज्ञान तो सत्वापत्ति है, ये ज्ञान के साधन है तीन, तब भी ज्ञानी कहा जाता है। ऐसे अभी इन ज्ञान के साधनों के लिए मात्र प्रयत्नशील है और वो सफल प्रयत्न कर रहा है, बीच में जिसका प्रयत्न रुकता नहीं है, अमानित्वादि का संपादन करने के लिए ही जो जी रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य ही अमानित्वादि का संपादन है। यदि अमानित्वादि के संपादन के बिना जीना उसे कोई कहे, जैसे नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले में सारा संसार देने के लिए यमराज जी ने प्रस्तुत किया, लेकिन नचिकेता सच्चा जिज्ञासु होने के कारण, विद्यार्थी होने के कारण संसार को एक तरफ रख दिया, कहा कि ये सब हमको नहीं चाहिए, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए, हाँ ये सब आपके पास ही रखिए। ऐसे यहाँ सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो व्यक्ति अमानित्वादि को अपने जीवन में संपादित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, बीच में वो उसके प्रयत्न को कोई विपरीत दिशा में ले जाना चाहेगा तो नहीं ले, वो विपरीत दिशा में नहीं जाता है, विवेक पूर्वक प्रयत्न चल रहा है उसका, ये विवेक है कि इनके बिना ब्रह्मानुभव असंभव है। तो जिनके बिना ब्रह्मानुभव असंभव है, जिनके आने पर ही ब्रह्मानुभव संभव है, उन साधनों को ही हमें अपने जीवन में लाना है, उतारना है, ये जिनके जीवन का पक्का उद्देश्य बन चुका है वे सन्यासी हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं। उसके लिए फिर वो जो साधन बताया जा रहा है इनके संपादन के लिए वो सब करते जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यत् परः, यानी अमानित्वादी साधन जिसके जीवन का उद्देश्य बना, उस मनुष्य को सन्यासी, ज्ञाननिष्ठ इन शब्दों से कहा जाता है। तो सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते यत् परः तम साधन गणम, यत् शब्द से जिसको लिया जा रहा उसी का तम के साथ अन्वय है, क्योंकि यत् तदोर नित्य संबंध होता है ना। तो यत् परः में यत् शब्द से उन साधन गणों को लिया, अमानित्वादी साधन गण को, इसलिए तम का भी अर्थ निकलेगा साधन गणम। इदानीम भगवान वी दधाति, इस समय भगवान उस साधन गण का विधान करता है, जिस साधन गण को प्राप्त करना उद्देश्य बन गया है जिस मनुष्य का, उस मनुष्य को सन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है, ज्ञाननिष्ठ सन्यासी कहा जाता है। उस साधन गण का विधान भगवान कर रहे हैं। तम यानी साधन गणम, वह साधन गण, उस साधन गण का विधान भगवान करते हैं। तम साधन गणम विदधाति का अर्थ है। बीच में फिर अमानित्वादि गणम, ये अन्वय के लिए यहां पर जोड़ दिया, यद्यपि शुरू में लिखा ही है तज्ज्ञान साधन गणम अमानित्वादि लक्षणम। यहां पर भी अमानित्वादि गणम फिर से जो प्रयोग हो रहा है वह अन्वय के लिए भाष्य में। तो तम अमानित्वादि साधन गणम इदानिम भगवान विदधाति, ऐसा अन्वय करना। और कहते हैं इसको ज्ञान के साधन क्यों कह रहे हो, भगवान ने तो इन्हीं को ज्ञान कहा है। अमानित्वम अदम्भित्वम इस सातवें श्लोक से प्रारंभ करके ग्यारहवें श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये कह करके कहा, ये तत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये उत्तरार्ध में ये तत् का अर्थ है अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत बताए गए साधन, और इन साधनों को तो भगवान कहते हैं ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसे तो ज्ञान शब्द से कह रहे हैं, और आप यहां पर कह रहे हो कि ज्ञान के साधन। तो ये ज्ञान ज्ञान के साधन है या ज्ञान है, ये संशय होता है। भगवान इन्हें ज्ञान कह रहे हैं, आप ज्ञान के साधन कह रहे हैं, तो इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यद्यपि ये हैं ज्ञान के साधन ही, ज्ञान के साधन होने से गौण रूप से इनको भगवान ने ये तज ज्ञानम इति प्रोक्तम में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, वो गौण प्रयोग है। हाँ? और क्या, इसलिए तो भाष्यकार भगवान का अवतार है आपकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए। तो ये कहते हैं अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम, ज्ञान के साधन ये अमानित्वादि होने से इन्हें भी गौण रूप से ज्ञान कहा जा रहा है। जैसे उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ होता है ब्रह्म विद्या, वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चरम वृत्ति तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई, वो उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है। लेकिन उपनिषद शब्द का प्रयोग अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कारात्मिका वृत्ति जिन शब्दों से होती है, उन शब्दों के लिए भी उपनिषद शब्द का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, वो गौण प्रयोग है। वो ब्रह्म ज्ञान का साधन होने से उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ जो ब्रह्म ज्ञान, उसका साधन होने के कारण उन शब्द राशियों को भी गौण रूप से उपनिषद शब्द से कहा जाता है। ब्रह्म विद्या का साधन होने से वे भी उपनिषद कहलाते हैं। ब्रह्म विद्या शब्द का, ब्रह्म विद्या के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उपनिषद शब्द का, उस शब्द का प्रयोग ग्रंथ राशि के लिए भी गौण रूप से होता है। जैसे ऐसे ज्ञान का तो मुख्य अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, और उसका साधन ये अमानित्वादि होने से गौण रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग उपनिषद शब्द के तरह अमानित्वादि के लिए हो रहा है। जैसे उपनिषद शब्द का ग्रंथ राशि के लिए गौण प्रयोग होता है, ऐसे अमानित्वादि साधन गणों के लिए प्रयोग हो रहा है एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम में ज्ञान शब्द का, वो ज्ञान के साधन होने से ज्ञान कहला रहे हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम, वो कौन है? अमानित्वादि साधन गणम, उसका विदधाति विधान करते हैं भगवान पांच श्लोकों से। तो सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अमानित्वमदं भित्वा महिंसा क्षांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह। तो इसमें नौ साधन बताए इस श्लोक में, 20 साधन है ना यहाँ बताए जा रहे हैं, उनमें से नौ साधनों को इस श्लोक में बताया, बाकी चार श्लोकों में 11 साधन बताएंगे। पूर्वार्ध में बताए 5, उत्तरार्ध में बताए 4 साधन। पूर्वार्ध में 5 हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, ये 5। उत्तरार्ध में 4 हैं, आचार उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, ये 4। ऐसे 5 और 4 9 साधन यहाँ पर ब्रह्मज्ञान के बताए हैं। इन साधनों के आने से ब्रह्मज्ञान का अनुभव होता है, इसलिए इनको तज ज्ञान साधन शब्द से कहा है। तो अमानित्वम, इसमें मान शब्द का अर्थ है तिरोहित अहंकार, अभिमान, और ये अभिभूत जो अहंकार होता है, अनभिव्यक्त अहंकार, वो अनभिव्यक्त अहंकार क्या करता है कि अपने में गुण आरोपों का हेतु बनता है। ये अहंकार रहेगा तो व्यक्ति स्वयं में दोषों को तो ढकता है और विद्यमान अविद्यमान गुणों का आरोप अपने में करके अपने को मान लेता है बहुत उत्कृष्ट, जिसके कारण उसे कहा जाता है मान। जिस अहंकार के वो है स्वयं में उत्कर्ष का हेतुभूत, तो स्वयं में उत्कर्ष का हेतुभूत जो अनभिव्यक्त अहंकार वो है मान शब्द का अर्थ है, और वो मान जिसके अंदर है उसे कहा जाता है मानी, और उसका भाव है, उसका कर्म है एक प्रकार से स्वयं में विद्यमान अविद्यमान गुणों का आरोप करके अपने आप को बहुत बड़ा समझना, स्वयं को उसे मानी कहा जाएगा। उसका धर्म है, कर्म है मानित्व, यानी स्वयं की श्लाघा, प्रशंसा, वो आत्म प्रशंसा करने का स्वयं ही स्वभाव। दूसरे कर ले तो अलग बात, लेकिन दूसरे नहीं भी करे तो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना शुरू कर देता है, ये मानित्व कहा जाता है, आत्मश्लाघा। और उसका अभाव है अमानित्व। आत्मश्लाघा है ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक, ये मानित्व रहेगा तो ब्रह्म ज्ञान अनर्ह रहता है, वो ब्रह्म ज्ञान उसे नहीं हो सकता जो आत्मश्लाघावान है, स्वयं की, यानी स्वयं का मतलब अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके इस कार्यक्रम संघातवान अपनी विद्यमान अविद्यमान गुणों से प्रशंसा करने में ही लगा रहता है जो, वह जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा बताया जाने वाला प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसकी अनुभूति नहीं कर सकता, यही प्रतिबंधक बन जाता है, बड़ा प्रतिबंधक है आत्मश्लाघा। हाँ, तो ये जो आत्मश्लाघा है ये है प्रतिबंधक, और प्रतिबंधका भाव एक साधारण कारणों में कारण माना गया है, तो इसलिए मानित्व है प्रतिबंधक, जिसके रहने से ब्रह्म ज्ञान के अयोग्य घोषित किया जाता है, और उसके न रहने से ब्रह्म ज्ञान अर्ह माना जाता है। प्रतिबंधक नहीं है ब्रह्म ज्ञान के उत्पत्ति में, आत्मश्लाघा प्रतिबंधक है, वो जिसके अंदर नहीं है वह है अमानी, उसका धर्म है अमानित्व, प्रतिबंध का भाव ये एक साधन है अमानित्व। अहंकार के कारण आत्मश्लाघा होती है, और वो आत्मश्लाघा मानी जाती है ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक। और अदम्भित्वम पहला साधन है आत्मश्लाघा अभाव, दूसरा साधन है अदम्भित्वम। दम्भ शब्द का अर्थ है अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए, अपने द्वारा होने वाला जो यत्किंचित धर्म है उसे प्रकट करना दंभ कहलाता है, धर्मध्वजित्वम दंभित्वम। जो शास्त्र ने बताए हुए साधन हैं, जीवन में थोड़े बहुत हो रहे हैं, कर रहे हैं साधक बन करके, लेकिन उन साधनों को, धर्म को लोगों के सामने प्रकट करना है, किसके लिए, कि इससे लोग हमें धार्मिक समझ लें और हमारा सम्मान कर लें, आदर दें हमें, इत्यादि लौकिक किसी प्रयोजन के लिए अपनी साधना को लोगों के सामने प्रकट करने का नाम है दंभ। और ऐसा जो करता है उसे कहा जाता है दंभी, उसका कर्म है दंभित्व, दिखावा, अपने पुण्यों को लोगों के सामने प्रकट करना दंभित्व कहलाता है। ये ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक है, और उस प्रतिबंध का भाव ब्रह्म ज्ञान का हेतु माना जाता है, वो है अदम्भित्व। अ का अर्थ है अभाव, निषेध अर्थ में अ है, न मानित्वम अमानित्वम, न दम्भित्वम अदम्भित्वम, इसमें न का अर्थ है प्रतिषेध यानि अभाव, मानित्व का अभाव, आत्मश्लाघा का अभाव, दम्भित्व का अभाव। जो स्वयं साधना करता है लेकिन प्रकट नहीं करता अपने पुण्यों को लोगों के सामने, माना जाता है अदम्भी है। और ऐसे व्यक्ति को अंदर से ब्रह्म ज्ञान धारण करने की योग्यता आ जाती है, उसका अंतःकरण ब्रह्म ज्ञान धारण योग्य बन जाता है। अहिंसा, इसमें हिंसा शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिया, मन से दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, शरीर से पीड़ा, मन से पीड़ा, इंद्रियों से यानी शब्दादि से पीड़ा, ये हिंसा कहलाती है। किसी को दो थप्पड़ लगा दी, शारीरिक पीड़ा हो गई, ऐसे शब्द बोल दिए जिससे जो है मन बहुत दुखी कर दिया, ऐसे सोच रहा है कि दूसरों का अनिष्ट कैसे हो, तो वो भी एक प्रकार से मानस हिंसा है, तो मन इंद्रिय तथा शरीर से दूसरों को पीड़ा पहुंचे तो पीड़ा पहुंचाना तो हिंसा कहलाता है, और उसका अभाव है अहिंसा। हिंसा है ब्रह्मज्ञान की प्रतिबंधक, अहिंसा है प्रतिबंधक अभाव रूप होने के कारण ब्रह्मज्ञान की अर्हता की संपादक, इसलिए अहिंसा एक तीसरा साधन बताया। ये अभाव रूप होने पर भी साधन है, क्योंकि इनके जो प्रतियोगी हैं मानित्व दंभित्व हिंसा, अभाव के प्रतियोगी ये प्रतिबंधक हैं ब्रह्मज्ञान के, इसलिए इनके अभाव को कारण माना जा रहा है। और क्षांति यानी क्षमा, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध जो चित्त में विकार के हेतु बन जाते हैं, क्रोधादि विकार के, लेकिन दूसरों के जो चित्त को विकृत करने वाले अपराध हो भी जाए तो चित्त को क्रोधादि विकार से रहित रखना ये क्षमा कहलाता है, शांति नाम का साधन कहलाता है। और ये शांति जिनके अंदर है वह ब्रह्मज्ञान अर्ह है, ब्रह्मज्ञान के योग्य बन जाता है। ये भावात्मक साधन है, पहले तीन अभावात्मक साधन थे क्योंकि उनके प्रतियोगी प्रतिबंधक हैं। आर्जवम यानी सरलता, ऋजु भाव, जो मन में जैसा है ऐसा ही वाणी में और आचरण में रखना, इसे कहा जाता है आर्जव। नहीं तो मन में कुछ होता है, ऊपर बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, तो वो आर्जव नहीं कहलाता। आर्जव ये है ब्रह्मज्ञान का, ब्रह्मज्ञान अर्हता में भावात्मक साधन, शांति के तरह मन वाणी और आचार की एक रूपता, ये जिसके होती है उसे शास्त्र में महात्मा कहा गया है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः, और महात्मा ब्रह्म ज्ञान अर्ह होता है, वो जिसके अंदर आर्जव है, ऋजुता है, सरलता है। सरलता का अर्थ ही है मन में कुछ, मन में और कुछ सोचा हुआ है, वाणी में कुछ और बोल रहा है, शरीर से कुछ और कर रहा है, तो ऋजु तीनों एक मार्ग से नहीं जा रहा है, तीनों का मार्ग अलग अलग हो रहा है, तो सरल नहीं हुआ। तो सरलता एक ब्रह्मज्ञान अर्हता के लिए साधन है। आचार्य उपासनम, आचार्य हैं ब्रह्म विद्या के उपदेशक और उनकी उपासना का अर्थ है सेवा। तो ब्रह्म विद्या उपदेशक आचार्य की सेवा एक आचार्य उपासन है, ये भी ब्रह्मज्ञान का साधन है, क्योंकि पहले आ गया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और शौचम, तो बाह्य शरीर शुद्धि, स्नान मृतिकादि के द्वारा होने वाली, और अंतर शुद्धि रागादि जो मल हैं उनकी विपरीत भावना से निवृत्ति, रागादि विषयों में दोष दर्शन से उनके यानी मन के मलभूत राग आदि को हटाना, ये आंतरिक शुद्धि कहलाती है। तो ये उभय प्रकार की शुद्धि शौच शब्द का अर्थ है, और ये ब्रह्म ज्ञान के साधन है दोनों प्रकार की शुद्धि। और स्थैर्यम यानी स्थिरता मोक्ष मार्ग में जो अपनी योग्यता के अनुसार ब्रह्म विद्या का साधन शास्त्र से निर्धारित कर लिया है उस साधन के अनुष्ठान काल में बाधाएं उपस्थित होने पर भी उन बाधाओं से डर करके साधन को न छोड़ना साधन में लगे रहने का नाम है स्थैर्य स्थिरता साधक की। नहीं तो थोड़े बहुत विघ्न आए छोड़ देते हैं तो माना जाता है स्थिरता नहीं है तो स्थिरता का अभाव माना जाता है प्रतिबंधक दोष। स्थैर्य है ये योग्यता का संपादक। आत्मविनिग्रह इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है मिथ्यात्मा, मिथ्यात्मा है ये कार्यकरण संघात और इसका विनिग्रह ये है शरीर तथा इंद्रिय एवं चित्त का निग्रह आत्मविनिग्रह कहलाता है। ब्रह्मज्ञान के साधन योग्य शरीर को तथा इंद्रिया एवं मन को बनाने का नाम है आत्मविनिग्रह। स्वभावतः तो परांचखानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मन के अनुसार इंद्रिया बहिर्मुख है तो बाह्य जो शब्दादि विषय हैं उन्हीं के ओर दौड़ती रहती हैं श्रोत्रादि इंद्रिया, उनको उनके स्वाभाविक बाह्य प्रवृत्तियों से रोक करके प्रत्येक आत्माभिमुख करने का नाम है आत्मविनिग्रह। ऐसे मन को और शरीर को ब्रह्मज्ञान के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन काल में शरीर को उनके अनुकूल बनाना, उसमें सहयोगी बनाना, ये आत्मविनिग्रह शरीर का विनिग्रह माना जाता है। तो ये भी एक साधन है आत्मविनिग्रह, शरीर इंद्रिय मन का आत्मानुकूल होना करना उनको। तो इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान के साधन गणों में नौ साधनों की चर्चा यहाँ पर हुई। मूल श्लोक में सातवें श्लोक का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।